باب دې په بیان د روزي د مسافر کې دګین مسافر د روزي ذکر درته فرمایي. الفصل الاول فصل ولد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قال ذي وين حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم تا اصوم في السفر آیات په سفر کې روزو نسم وکانا كثير الصيام اذ بډېر روزي دي فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه تعالی حبيبي کې خو هي روزي نسا کړي خو هي کوجا کوا ندی کی د مسافر د روزي حکم در تکای د الله حبیب دوی ته داسې و فرمایل دیو جن علماء لیکلی مسافر ته اختیار ده و اکثر علماء دی تلار دی امام مالک امام شافی امام ابو حنیفہ رحم الله چه روجا غورا دا چه دا چا پری جینیو تا قطوی اپی بوجم نرازی ادادگانو صحابه کرامو مسلکم دی دلخو جواز دی افتارمشتا خو روجا ورطا سلا روجا ورطا افزال دا نو نیول عظیمت شو اخوانل رخصت شو ارستو چرا روان ده چلیسا من البر صوم فی السفر نو دا چه کل در بانی روجه سخت ده غطاقت ده نفس سخته ده نگوری اخا مخاپزان بانی یو بوج انبار که متفقن علیه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غذونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وي غذا کړو موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم په مرګرتیا کې له 16 مزوت من شهر رمضان شپاړس ورځې د رمضان تیرې شوې وي موږ غزال لاړو رمضان المبارک دی فرضي روزي دی فمننا من صام ومننا من افطر بعض ممکن روزنی ولی وا د بعض کو جوا فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم صائب نلقول روزدار په کوجدار او نه کوجدار په روزدار رواه مسلم د خیر برکت دور نرغو بیو روزونی او بل کوجره پورا تماشا وای ها بھائی هیز جنی وخشی وشی افضل وی خدا غیب المقابل خود جواز موجود تے کنا نمونگ بیا با دینا دی وائیو پھر وائیو دا جا سفر کے بازی خلق رو جا خوری چیز والا روڑا ایرانی علان کی غیقی خود مشقت نیستا کنا نکو مونگ نور سنوائیو یا دارر بے غیرتا دی وائیو گورا والا بس شریعت والا سکڑے اجازت وار لکڑے دوران سفر کی سوک روجه خوری نو چې الله او شریعت ورته د جواز حکم کړي نو تا باندې ولي بوج راځي ها غره دار شي اهل علم دغه وای وان جابر رضی الله عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر و اذا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په یو سفر کیو فرا زهاما نغړې وکړه و رجل نو یو سړی قد ذلل عليه سورې په جوړ کړې شو فقال الله حبيب ما هذا دسري اي پیغمبر ګوره عالم الغيب نه دي نه حاضر او ناظر دي قالوا صائم ويرو جدار دي دور په تکلیف دے سورې په جوړ کړي لري بس ارس نه اوته خوبم پښتون دی وای مړکی وای نه ماتو ها ډاکټر وای مړکی نه نه نه روزه څه ته ماتو دا جهالت ته کته له اوسه شه دی ها او تمره په تکلیف یالته دلوې ستندله وال غواړي دا دوای در کول غواړي دی وای نه نه نه فقال ليس من البر الصوم في السفر ندد نیکینا روزه په سفر کې ګور دوره مشقت هم دي درلا اته بیا هم داسې کې خلک راجمو په دې سورې جوړ کړو اباز وی چې دا غزوه الفتح وا سوا نو د پښتونوم داسې روزي دی زیک مړکیږي کنه کسه یو خطا کنه ها نو ماته یې نه متفقن علیه دانش رضی الله عنه روایت دی فرمایي کنا موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې فمن الصائم ومن المفطر بازی روجدارو بازی کوجدارو فنزلنا منزلا راکوشیو مونگ پیوزے کی فی یوم حارن پیو سخت گرمی رس کی فسقط السوامون پس روجدار چی راکوشل پری و تلڑخیو لکولو وقام المفترون و کوجدارو دریدل فدربو الابنی یا زرزر خیمی و جوڑی کی وی تڑلی وسق والرکاب او خان او بکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر وی کو جدارون نجر یورو خدمت وکو تا خود شروجه دی ولې غد له خیمه جوړه کا او خان در لو بکل نور خدمت وکو نو الله حبیب داسو فرمایل متفقن علیه ذهب المفطرون اليوم بالاجر وی کو جدارن اجر غټن لوی اجر ورته ملاو شو ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته رزمو دین کې ګور آسان تھیارا جگړې پر زونې دا پکې نشتا وای روته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه مکی مکرمه تا فصواما نوروجې نیولې وا حتا بلغ عصفان عصفان مقام تر رسیدلو بعد وی دا غزا د فتح و پر رمضان کی عصفان یو زید مکی مکرمی سرنیدی قریه جامعه دا او الحمدللہ اسم دا نم دے دا شپک دیرش میله د مکینا لره دا اوسم چې الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لبوزي نو چې پلار روانه بورډ براشي عصفان نو چې حدیث ویلي دا ټول نمونه راځي خو چې علم حدیث ویلي اګه چې حدیث ویلي ته ولې دا عصفان دی دا به په دې ځکه کافي سړی لوي چې عصفان دی دیو جن خل لا کړه په شروع هم کړه چې عالم شکدر شیوی ګرځي ابي ځړې یو ګرځو نه په عثمان څخه پويږي او هغه په نورو ځایونو څخه غل څه فائدہ ورکړي ثم دعا بماء بهبرو غختي فرفعه الى يديه نو لاس مبارک تیرا پورته کی لیراه الناس چې خلک یو ګوري فافترا اے د ورځې په منس کې روزه ماته که حتی قدمه مکه تا او بعض روایتو کې راغلی فافترا بعد العصر د مازیګر نه پسې روزه ماته کا تر دې چې مکی مکرمه تراغه نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقول چې وی قد سام رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب په سفر کې روزم نیولې وافتورا او کوجه کړم نه نو بس په منشا سوام او منشا افتورا چې خوخه شي روزه دي نشي او چې دا چا خوخه شي نو ندي نشي جمهور علما داوی چې په سفر کې روزه او افطار دواړه سدي جایز دي او ګوره د باز اهل علم په نس فرق نشتا چا چې سفر نوې شروع کو په میاش د رمضان کې یا چې او سړې په سفر کې خو رمضان په داخل شو وې دواړو کې فرق نشته هه ما په رمضان کې سفر شروع کړو یا مې سفر شروع کړو رمضان را باندې راغې ځکه باز علما وای چا چې په رمضان کې سفر شروع کو نو لا يجوز له الافطار الله وی فمن شهد منكم الشهر فليصم سوق چې حاضر او نو سدي وکي روزه دیو نیسی الملال قاری مولا وی دا آیات اصل کی اظہر مانا سدا فمن شہد منکم شیئا منہ من غیر مرض و سفر فلیسمہو دا قیدون اور سدا دا حدیث دا وجہ ندی سوک چی حاضر شو تا ستا سی سی تا دا دی رمضان نا بیماریم نشتا و سفرم نشتا نو فلیسمہو ادی باندې علماء هم دلیل نیولې چې مسافر په درس په منس کې روزه ماتول شي اگر که په هزار کې په رمضان راغلې ځکه د الله حبیب باندې رمضان په مدینه کې راغلو به د رمضان کې سفر د فتح شروع کړي امام بخاری رحم الله په باب تړه ګره وې دې په باب کې ملغله را جمع کړي چون کې لوی د محدثین او امام دې نو په باب کې دې سوره سوره خبرو ته اشاره وکي وې باب نه دا صوام ایام من رمضان ثم سافر باب دې په بیان د دې کې چې او سوره زروجی د رمضانونی او په دې مز کې او سفر شروع کو دیکی دا آغا چارت کئی چی ویر رمضان پچا پا حضر کی راغے ابی سفر شروع کنو فلیس لہو ان یفترا دی بوی بی افتار نکن امام بخاری پا ترجمت الباب کسو کو دا دی خلقو ردیو فرمائی لو ادیکی او بلا مسئلہ اختلافی دا توجہ ورتو کئی اے د شپې نه چا د روزي نیت کړي او سبا چې شنو روزېم دا نو دې اوس د سفر د وژنه په منځ کې روزه ماتولې شي کنه د جمهور علما وی له ان یفطر فی اثناء النهار دا قول د جمهور دی اباځي وای چې نه دی با چې اوس د شپې نه د روزه کړی اوس په منځ کې نشي ماتولې هي ګوره دادی په لوګي مسافر دې او د نیت د روزي د شپې او کو سبا چې شوې مې روزه ده نو دې په دې منس کې ماتول شي کنا د جمهور سوي ماتول شي د امام شافعی رحم الله یو وجداد چې او ماتول شي شوافع وای یو داده په یو وجه کې دا چې لیس له ان یفترا یو کې چې نشي ماتول د امام شافعی رحم الله قول پکې کل مرتن وی لا یجوز له الفطر او کل وی چې انصح الحدیثو نو بیا یرا کولش امام مالک رحم الله وی کچره مسافر دروجی نیتو کو په سفر کې بیا دی وی چې را شماته کا نو ای کماته کا نو قضا او کفاره په دواړه سو کوي امام مالک رحم الله وی بلا مسئلہ دی باب کې دا د کچری لو نو والصوم من الليل وهو مقيم نه د شپې د ورځې نیت کو دی مقیم دی سو مسافر فی اثناء النهار او د ورځې په منځ کې مسافر جوړ شوی نو دی بس کوي اوس کده دا ورځې ماته نو جمهور دا منګړي امام احمد او امام اسحاق د جواز قائل دي ا جمهور وای چې د اوس روزه نیولې وای د دغه ورځې افطار د تجهیز نه لري د دغه ورځې افطار د ته سن دي دته د دغه ورځې افطار جایز نه دی او که چېرې دغه ورځ باندې د کوجکا نحنا فلما وای چې کفاره پی نشتا ابن عابدین الشامی وای رحمه الله لو سافر بعد الفجر نو لا يحل الفطر که چېرې د سبا نه پس د مسافر شنو فطر ورته جایز نه دی دارنگی وکدالو نوال مسافر و سوم لا یحلو فطرو فی ذالک اليوم فلو افترن لا کفارت علیه گورا احناب پا دوارو سورتونو که دا عدم جواز که لی دوارو سورتونو سشور ما سی جن کی سی ہوئی وای اوز پا مپتہ لگی جی دوارو سورتونو کم دیدئی دوارو کی احناف په دواړو کې د عدم جواز قائل دي مسافر وی او د شپې د دې د ورځې نیت کړو پرس کې ماته احناف وی نه دی ماته یو دای چې مخیب د ورځې نیت دی کړي او په من درس کې سفر شروع شو ماتول شي کنا سپو شوی په خبر د دې دواړو کې منع وای خدا حدیث الباب پی بیا مشکل شوی کسو پوی گئی پا خبر باری اتا خو پیغمبر صاحب روجا دا اباد الاسر سو کل باد الاسر ما تکڑی علماء اسے جوابون اکڑی خواغا دی احلیل منو دی خواغ کنیو زمونگ باز احناف و فتاو یو مسئلہ ذکر کڑی او هغه ډیر مناسبه ده وای انه یحل الفطر للغزات عند مسیس الحاجت الیه مطلقا مجاهدین روان دي چې ساري روانې دل نو د ورځې نیت کړو مقیم یا مسافر او د ورځې نیت کړي خدای ته مطلقا جواز ده ځکه دل مخله لوی کار ده دې کته کې وګي نو د دشمن سره سو جنګيږي که په خبره پوه نه شوي نو د دې د قول لدا چې معلوميږي چې شون کې پیغمبر په دې جهاد او روزه چې ما تکړه غزا ل روان لري نور سره کو غازی دي کنه چې ته جمعات کنه چې پرې تاوي ته زم غازی ها کنه نو دې نور سفرونو کې چې غزا ني نو دای بیا وی چې ځلې شروع کا نبي هدي نه ماتای بلکې په کار دادی چې دې سبا روزنه نشي چې د شپې نه امدادیتی چې نه بنې سم خو کچری دی کې بغیر د غزانه ماته کنو دای د کفاری قائلی صرف د غرض قضا برا ګرځي زکه دلته شبهه موجوده ده او کفارات په شبهو سره سکیږي د فکیږي سفر دی سفر دی او سفرم سفر شرعی دی وفي روایت لمسلم عن جابر رضی الله عنه شرب بعد العصر دا او به سو وخت کړی وی د مازیګر نه پس نو ګره چا چې سبا کو روزه دار په سفر کې نجیز دې دلرا چې دې افطار وکي خلاف پکې د احناف او د مالکیه او د بازي شوافع عشتا الف